Pustki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych przed bramą szczecińskiej stoczni. Premier Donald Tusk apeluje, aby nie zmarnować świata zbudowanego na solidarności. Siedziba ONZ-u jest miejscem neutralnym. Tak szef francuskiej dyplomacji komentuje decyzję Waszyngtonu, który odmówił wiz palestyńskiej delegacji. Przed bramą Stoczni Szczecińskiej już dziś odbyły się obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Byli strajkujący wtedy pracownicy, kombatanci, mieszkańcy Szczecina. Przemówienie wygłosił prezydent, relacjonuje Jakub Tomala, który był na miejscu. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał, że ideały i wartości, jakie narodziły się w sierpniu 1980 roku, są nadal aktualne. Solidarność nie dała się zamknąć do muzeów, podkreślał Karol Nawrocki. Nie tylko o rocznicę i o narodową pamięć chodzi. My wciąż musimy we współczesnej Polsce przepalać naszą ojczyznę i glob sumieniem, odwołując się do wartości, dzięki którym NSZZ Solidarność wygrała. Jednym z postulatów protestujących w 80 roku stoczniowców było postawienie pomnika ofiarom krwawo stłumionych strajków grudnia 70. Pomnik stanął w Szczecinie dopiero 25 lat później na dzisiejszym Placu Solidarności. Na szczecińskich obchodach był Jakub Tomala. To jest świat, o którym marzyliśmy 45 lat temu, kiedy powstała Polska Solidarność. Nie zmarnujmy tego, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Podkreślił, że przez dziesięciolecia wolny świat opierał się na braterstwie broni, wzajemnym szacunku i wolności. Jutro minie 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej, wtedy noszącej imię Lenina. Stoczniowcy i strona rządowa złożyli podpisy pod dokumentem, który dał początek zmianom, choć kilkanaście miesięcy później, w grudniu 81 roku, zostały one zatrzymane wprowadzeniem stanu wojennego. W naszym studiu gościła dziennikarka Janina Jankowska. Wtedy, w sierpniu 80 roku, z magnetofonem i mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła strajkującym w Stoczni Gdańskiej. Jak mówiła w Trójce, komitet strajkowy czuł, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na jego barkach. Nagrywałam te rozmowy, to całe porozumienie, i widziałam przylepione nosy w granatowych kombinezonach stoczniowców. Oni wszyscy otaczali tą słynną salę BHP i czekali na wyniki. I także komitet strajkowy zdawał sobie sprawę, że on jest odpowiedzialny przed nimi, przed społeczeństwem, przed strajkującymi. Jutro o 16 na naszej antenie reportaż pani Janiny Jankowskiej i Polski Sierpień. To unikatowy zapis tamtych wydarzeń. Bliżej podejść do ich głównych bohaterów już się nie dało. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Białobrzegach na Lubelszczyźnie. Z pierwszych ustaleń wynika, że w nocy na prostym i nieoświetlonym odcinku drogi kierowca potrącił pieszego. 31-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jak wstępnie ustalili policjanci, 31-latek, idąc poboczem, został potrącony przez 45-letniego kierującego pojazdem marki Fiat Ducato. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy. Na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe. Mówi Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Do wypadku doszło w terenie niezabudowanym. Ofiara nie miała na sobie żadnych elementów odblaskowych. W Unii Europejskiej głosy krytyki za amerykańskie decyzje wobec Palestyńczyków. Stany Zjednoczone odmówiły wiz całej delegacji, która miała wziąć udział we wrześniowym Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Do Nowego Jorku nie będzie mógł pojechać prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. O reakcjach unijnych państw Beata Płomecka. Na ten temat rozmawiali w Kopenhadze ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. To jest niedopuszczalne, skomentował irlandzki minister Simon Harris. Jednoznacznie decyzję USA ocenił też szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Siedziba ONZ jest miejscem neutralnym, jest sanktuarium na usługach pokoju. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówiła, że ONZ jest miejscem dla wszystkich narodów, które mają status, a minister spraw zagranicznych Luksemburga zasugerowałby, zamiast w Nowym Jorku, specjalna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbyła się w Genewie, gdzie mieści się jedna z siedzib Organizacji Narodów Zjednoczonych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry. Sprawdźmy, co słychać w Bangkoku. Polskie siatkarki grają z Belgią o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. No i nie jest źle. Prowadzimy 2-1. Pierwszy set przegrany do 25. Dwa kolejne wygrane już przez Polki do 20 i 17. W partii numer 4 na razie 8-8. To nie koniec emocji siatkarskich na dziś. O 20.30 reprezentacja Polski mężczyzn zagra z Brazylią w 22. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Wczoraj, przypomnę, nasi wygrali z Serbią 3-0. A już o 19 Grand Prix Polski na wrocławskim żużlu. Przed nami przedostatnia runda cyklu Grand Prix na żużlu. Ścigać się będą we Wrocławiu na torze, gdzie na co dzień jeździ w barwach Sparty Brady Kearns, czyli największy rywal Bartosza Zmarzlika w walce o Mistrzostwo Świata. Polak celuje w szósty tytuł, Australijczyk w pierwszy. Kearns po dzisiejszym sprincie wygranym przez Brytyjczyka Bileya, a w którym Zmarzlik był trzeci, traci do Polaka 5 punktów. Australijczyk jednak jest w gazie. Wygrał 3 rundy z rzędu w Gorzowie Molili i Rydze, a dzisiaj zaatakuje pozycję lidera. W akcji z Polaków zobaczymy także Dominika Kuberę i z dziką kartą Macieja Janowskiego, czyli ulubieńca wrocławskiej publiczności. Wrocław, Adam Malecki. Spójrzmy, co słychać w Ekstraklasie piłkarskiej. Korona Kielce pokonała Brugbet Termalikę na wyjeździe do Niecieczy 3-1. Gola dla gospodarzy strzelił Damian Hilbrycht już w 8 minucie, ale potem bramki zdobywała już tylko Korona. Błanik, Smolarczyk i Matuszewski. Za niespełna pół godziny mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. O 20.15 Górnik Zabrze zagra z Motorem Lubin. A propos Zagłębia Lubin, Szczypiorniski Miedziowych zdobyły Super Puchar Polski. W rozegranym w Łodzi meczu o trofeum piłkarki ręczne Zagłębia wygrały z MKS Lublin 30-24. Jeszcze Formuła 1. Australijczyk Oscar Piastri z McLarena wystartuje jutro z pole position podczas Grand Prix Holandii. To już 15. runda Mistrzostw Świata F1. Start na torze Zandvoort o 15. Jeszcze siatkówka plażowa. Przegrali, ale grają dalej. Bartosz Łosiak i Michał Bryl ulegli w Beach Pro Tour Elite 16 w Hamburgu. Z Norwegami przegrali z Andersen Berendsenem i Christianem Surmowem. 0-2 było. Mimo to wystąpią w ćwierćfinale dzięki regulaminowi, który promuje również przegrane ekipy z najlepszym bilansem małych punktów. W kolejnej rundzie rywalami Polaków będą mistrzowie olimpijscy z Danii. Co jeszcze wieczorem? O 20.30 mecz Polska-Izrael w koszyku w celem Mistrzostwach Europy. No i mecze Polaków na US Open. Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak oczywiście. To już niebawem. Popołudnie i wieczór pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie przelotny deszcz i miejscami burze. Padać nie będzie, tylko na wschodzie. 21 stopni na Pomorzu, 26 w centrum i wciąż ponad 30 w Bieszczadach. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugi w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand w Brugi na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Przed nami wyjątkowe muzyczne święto. Nasza solidarność, a to nam się udało. Koncert na finał plebiscytu w 45. rocznicę powstania Solidarności. Na scenie wystąpią m.in. Doda Kombi, Edyta Górniak, Perfekt, Justyna Steczkowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Tomasz Organek, Renata Przemyk. Świętujmy razem 45 lat Solidarności. Oglądaj w niedzielę o 17.30 w TVP1. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.

w nazwie. 3 tygodnie musiał czekać ten singiel na prezentację w tygodniku muzycznym. Mam nadzieję, że było warto. Ja posłuchałem w każdym razie z wielką satysfakcją po raz kolejny. O czym dziś w tygodniku? Cóż, była kiedyś taka rubryka w jednym z tytułów prasowych zatytułowana W tym tygodniu nie piszemy o. No więc ja w tym tygodniu nie będę mówił o Sabrinie Carpenter, bo na jej najnowszej płycie jest zasadniczo jedno udane nagranie i to nagranie tak się okazuje, jak się okazuje, było już prezentowane w Nowych w piątek przez Gosię Jakubowską. Jeśli będziemy je prezentować ciągle, może powstać mylne wrażenie, że na płycie są same udane nagrania. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Nie będę też opowiadał Państwu o zaręczynach Taylor Swift i Travisa Kelce'a, bo chociaż media muzyczne odnotowały post o tychże zaręczynach jako rekord życiowy Taylor Swift, no to jako ilustrację takiej opowieści musiałbym Państwu zaprezentować nie najnowszy singiel, tylko najnowszy post. I o nowej płycie popularnego polskiego rapera nie będę opowiadał, bo on opowiada z kolei na tej płycie głównie o ryzykownym piciu i ryzykownych zachowaniach seksualnych. I chyba zamiast grać to w radiu, powinienem zadzwonić na jakąś infolinię albo z ofertą pomocy. Nie wiem, będzie za to o tym, co na zewnątrz. Słońce, piękne słońce wakacyjne jeszcze wpada do nas na Myśliwiecką, czyli o końcu wakacji, najbardziej inspirującym muzycznie momencie roku i o nowej płycie Deva Hynesa, czyli Blood Orange, który właśnie w tę taką sentymentalną, nostalgiczną, jak przywykliśmy mówić, opowieść o odchodzącym lecie się znakomicie wpisuje. Będą też inne zapowiedzi, nowości, o między innymi ten fragment ścieżki dźwiękowej do Złodzieja z przypadku, nowego filmu Darrena Aronofskiego, filmu dość nietypowego, bo to jest kino rozrywkowe, bardziej może w stylu Guya Ritchiego. Muzykę napisał Rob Simonsen, ale zamiast zatrudnić do jej wykonania orkiestrę, zaprosił brytyjską grupę Idols. I fell in love. the avant-garde. Now I like the idea, the politics too, but I'm not really sure if that means that it's good. I wanna go there. Yeah, yeah. Najpierw Idols i utwór Cheerleader ze ścieżki dźwiękowej Złodzieja z przypadku, to po angielsku Caught Stealing. A następnie David Byrne i najnowszy singiel, chyba ostatni już przed najnowszą płytą, która ukazuje się już za kilka dni, w piątek najbliższy. Utwór nosi tytuł The Avant-Garde. I lubię słuchać tekstów tych kolejnych singli Davida Byrna. Tutaj jest z ironią i dystansem, ale chyba też poniekąd z szacunkiem jednak zarazem o awangardzie, do której sam przez lata przecież był zaliczany, awangardzie muzyki. Jeśli chcesz zajść daleko w życiu na pełnej petardzie, jest tylko jeden warunek. Musisz być w awangardzie. Tak pozwoliłbym sobie przetłumaczyć ten fragment refrenu utworu The Avant-Garde. Jest łącznik filmowy oczywiście, bo opowiadałem o Złodzieju z przypadku, jeśli chodzi o Davida Byrna. Jeszcze niedawno, a może jeszcze ciągle można zobaczyć Stop Making Sense na dużych ekranach w kinach. Ten film wrócił na wielkie ekrany w roku 2023 i jak można wyczytać z danych box office'u, zarobił przez ten czas więcej na całym świecie niż oryginal, kiedy oryginalnie pojawiał się w kinach gdzieś w połowie lat 80. Także można w nowych czasach ze starym filmem. Teraz premiera z wczoraj, czyli nowy singiel, nie wiem czy bardzo oczekiwany, na pewno oczekiwany przez fanów, ale też trochę zaskakujący, no bo to 10 lat minęło od ostatniego utworu Tria Alabama Shakes. W 2017 roku zespół przestał koncertować, w tym roku wznowił działalność koncertową i jest nowe nagranie Another Life. Alabama Shakes i Another Life, singiel

No to jest właśnie, ten jeden z takich elementów zaskoczeń tej sesji, która odbywała się w bardzo swobodnej atmosferze. Bardzo dużo tam było improwizacji. Kolejne nowości w tygodniku. Jedna zza oceanu, jedna jak najbardziej polska. Hana Dżadagu najpierw zapowiada swoją drugą płytę. Płyta ukaże się pod koniec października. To jest artystka bardzo młodego pokolenia. Ma 23 lata. A później posłuchamy Ifelian i utworu Pustostany, który to jest związane z kolei z kompilacją rocznicową. Kolejna rocznica, nieco mniejsza, ale też bardzo ważna, bo krajowa. Trochę o niej opowiem za kilka minut. I tell you to call. Only got some time. Tell me that you do too. I know what we do now. I say show me more. Only so much room to see. I gave you that same energy. Jakość w ulubionych daje w lewo, będzie kto. nieuczone odkrycie wolisz. Chyba może być wspanialej. Czemu tak nam super łatwo jest odpuszczać to, co mamy? Zdrowieników jest bez końca, więc ludzkie pustostany, wydmuszki roztrzaskane. Niejakość ulubionych daje w lewo, będzie ktoś po niej. Ludzkie pustostany, wydmuszki roztrzaskane. Niejakość ulubionych daje w lewo, będzie ktoś. Felian i Pustostany, a wcześniej Hannah Jadagu i Doing Now. Bedroom Pop ze Stanów Zjednoczonych i Bedroom Pop, chyba tak by to można było nazwać, z Polski. Ten utwór, ten drugi utwór, to jest część kompilacji, która ukaże się dopiero w najbliższy piątek. Ona była zapowiadana taką krótszą formą, 8 utworów, też kompilacja, dużo krótsza. Już jest na rynku. Wszystko to jest elementem, tonowa będzie znacząco dłuższa. To wszystko jest elementem obchodów dziesięciolecia wytwórni Father and Son Records and Tapes z siedzibą w mieście Łobez w województwie zachodniopomorskim. Wytwórni założonej przez Maćka Sienkiewicza. Wytwórni, która ma na koncie już prawie 50 wydawnictw opublikowanych przez tych 10 lat. Niektóre z nich da się sklasyfikować jako muzykę taneczną. Co do innych, no, miałbym problem. Użyłbym raczej słowa zaskakująca na przykład, albo niecodzienna, albo do znalezienia tylko w katalogu Father and Son Records and Tapes. No może będzie najprościej. To tyle na razie, jeśli chodzi o tę kompilację, pewnie jeszcze do niej wrócimy, natomiast zapowiadałem muzykę końca lata. No to bardzo proszę, jest utwór Bzy już kwitną i to jest nowy utwór formacji Przebiśniegi i wreszcie trzeba wrócić do ważnego w polskiej muzyce wątku, czyli my mamy zespół, który się nazywa Muzyka końca lata. Chcę poznać twoje spojrzenie, po same korzenie dziś. Już rozpala mi ziemię, samo twoje istnienie, ty. Zastanawiam się, jak byłby lepszy świat, gdyby zniknąć, miałaś zniknąć. Już sto obrazów i tak wciąż wyróżniasz się z tła. Bzy już kwitną, ciągle kwitną. Może gdybyśmy się znali, ogień mógłby świat mój strawić. Teraz wolę się postawić, nie pozwolić porwać fali. Chyba wolałbym uniknąć wrażeń, wyrzucić w trawę myśl. Ciągle kwitną, nie obawiać się poparzeń, na twarz nałożyć filtr. Przez ciebie, przez porwać fali. Może gdybyśmy się znali, ogień mógłby świat mój strawić. Teraz wolę się postawić, nie pozwolić porwać fali. Nie pozwolić porwać fali. Dokąd to pójdziemy dziś? Ja na lewo, ty na prawo, prosto nic. Zostaw uchylone drzwi. Kto zazwieczy, to na pewno koniec już. Mamy po 20 lat. Zero kasy, trochę ciuchów i doświadczeń, dużych wspólnych małych spraw. Proszę, nie rozchodźmy się na zawsze, nie. To wciąż pamiętam te wakacje, gdy gołębniku dałaś mi na palcu w tym orężatkę proszku do obiednie leśne sny. Pijami piliśmy hitlerowców, opaleni kurze miasta. Bankami strzelaliśmy buchy, upijanie wina w stadzie. To z dziadka to wcale nie są, nie są bzdury. Nie są bzdury, moja miła. To złączyło nas na zawsze. Nie są bzdury, moja miła. Dziecko chowam wciąż przed facetem w garniturze i krawacie. Twoje ciągle kusi wąż pustym i dojrzałym jabłkiem z nasionami. Jeszcze się nie damy, nie. Przyjdź o drugiej na plac zabaw pod kasztanem. Odnowimy przysiąg sto, wypalimy faję z Indianami, bo wciąż pamiętam te wakacje, gdy gołębniku dałaś mi na palce swym orężatkę proszku do obiednie leśne sny. Pijami piliśmy hitlerowców, opaleni kurzem lata. Pańkami strzelaliśmy buchy, upijanie wina w stadzie. Pas dziadka to wcale nie są, to wcale nie są bzdury. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś, hej! Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Nowe nagranie Przebi śniegów, Bzy już kwitną i wspomnienie sprzed 13, 14 nawet lat z albumu PKP Anielina, muzyka końca lata i utwór Dokąd przed momentem. A więcej o końcu wakacji w całej kolejnej godzinie tygodnika muzycznego. Zespół The Beths z Nowej Zelandii uczcił koniec wakacji, wydając nową płytę. The Straight Line Was a Lie ukazała się wczoraj i wczoraj też w Nowych w Piątek Gosia Jakubowska prezentowała tę tytułową piosenkę. To ostatni singiel poprzedzający wydanie tej płyty, ukazał się ledwie 4 dni przed albumem. Getting better and better, I'm back to where I started. And the straight line if I can go round again. The Beths i The Straight Line Was a Lie. Prawda, że mogliby zagrać na tej samej imprezie, co muzyka końca lata? Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli chodzi o gatunki poświęcone, które jakby w całości koncentrują się na takiej muzyce nostalgii, muzyce końca lata właśnie, to jest taki nurt w muzyce. Nazywa się hipnagogiczny pop. Żeby to dokładnie to pojęcie wyjaśnić, musiałem teraz 5 minut Państwu opowiadać o różnych zapożyczeniach ze współczesnej filozofii, które przyświecały twórcom tego pojęcia. To nie jest najistotniejsze. Istotna jest właśnie ta nostalgia. To jest gatunek, w którym tworzy Billy Cave, działający jako Spilly Cave, artysta z Pensylwanii, wykształcony w Nowym Jorku, zresztą gdzieś na tej swojej ścieżce kariery spotkał wybitnych muzyków, takich jak Sam Gender czy Samuel Kess, ale skończył jako pracownik Pensylwańskiego Stowarzyszenia Dentystów na kilka lat. Po czym po pandemii, w trakcie pandemii właściwie został zwolniony, a benefity, które zyskał jako bezrobotny, pozwoliły mu przeorganizować się i założyć działalność muzyczną jako Spilly Cave. Nagrał już kilka płyt. Z najnowszej 64 utwór Mancer, a słyszymy się po wiadomościach. Make yourself